اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو جن کے گھرین تن کے ہدایت کرے نہ تھو سگیں، پر اللہ جن کے گھرندو آہے تن کے ہدایت کندو آہے، ہدایت وارن کے چنگی طرح جاندڑ آہے۔